Kapitola 11. Leif Thorgun je velmi stručný. Mlčenlivý Leif není typem řečníka a tak jeho vyprávění bylo vždy plodem vzájemné spolupráce. Jeho svědectví nejsou proto podána formou plynulého vyprávění, ale tak, jak skutečně vypadala jako interview, provedený s laskavou pomocí doktora Bielkeho v úloze tlumočníka. Poznámka redakce. Buďte tak laskav, pane Thorgune, popište našim čtenářům díru svatého Patrika. Myslím, že jste k tomu nejpovolanější. Navštívil jste ji několikrát, že? Ano, asi 6krát nebo 7krát. Je to nějak obzvláště tísnivý pocit. Ne, docela jako v každé jiné jeskyni. Ledaže. Dopovězte, prosím, pane Thorgune. Ledaže snad, víte, redaktore, nejsem pověrčivý, ale díra svatého Patrika v pozadí vstupní jeskyně působí trochu děsivě. Je to komín spadající kolmo do hloubky a má cosi z mořské mušle. On totiž zní. Tiše, zvláštním zvukem, jako, jak bych vám to nejlépe řekl, ano, jako housle, ale pořád stejně. Jako jenom jedna struna. Člověk si to dlouho neuvědomí, ale za chvíli už třese hlavou, strká si prsty do uší, jestli mu v nich nezní a pak se toho nemůže zbavit. Ať chce nebo nechce, poslouchá zpěv z propasti. To zní dost chmurně. Jak působila díra svatého Patrika na vaše společníky, doktora Kameníka, doktora Bielkeho a slečnu Alenu? Na každého jinak. Doktor Kameník je zkušený jeskyňář, speleolog a ačkoliv byl v žulové jeskyni kráteru vyhaslé sopky poprvé, cítil se tu jako doma. Doktor Bielke byl neklidný, pořád nás scháněl do houfu a čekal, kdy se co stane, a slečna Alena běhala pořád po všech koutech a fotografovala, dokud nebylo kouře z magnéziových pochodní tolik, že jsme se museli sklonit k zemi, abychom na sebe vůbec viděli. Jak dlouho jste byli v jeskyni, pane Thorgune? Asi 5 hodin. Doktor Kameník sezbíral několik brouků, lezl za nimi po stěnách a na balvany, klopítal přes trhliny, doktor Bielkeho pořád volal zpátky a slečna Alena prosila, aby si dal pozor. A tehdy také doktor Kameník objevil první obraz ptáka. Byl vysoko, skoro u stropu jeskyně, téměř setřelý působením vlhkosti, ale prosím vás, redaktore, zeptejte se raději doktora Bielkeho, já jsem nevěnoval ptáku moc pozornosti, hledal jsem taky pro doktora Kameníka brouky a staral se, aby se nikdo nepřibližoval zbytečně blízko díře svatého Patrika. Ještě poslední otázku, pane Thorgune, napadlo vás, že mezi nálezem obrazu ptáka a pochmurnou věžbou stařeny z chaty pod Sneffelsem může být nějaká souvislost? Ne, na to přišel až doktor Bielke. Tento rozhovor se odehrával v malé kavárně na mořském břehu s výhledem na záliv, kde roku 874 Ingolf Arnarsson se svými vikingy vylodil první trámy na stavbu sídla v novém domově. Leif se chystal právě k nové cestě se skupinou glaciologů, badatelů v oboru ledovců a zalednění, na Vatnajökull. Měl málo času a hodně práce. Každou chvíli nenápadně odhrnoval rukáv svého červenomodrozeleného svetru a sledoval ručičky hodinek. Nemohli jsme ho tedy zdržovat a po zachycení tohoto krátkého rozhovoru jsme se rozloučili. Leifa Thorguna jsem od té doby neviděl. Často přemýšlím, kde právě je, který ledovec zlézá, kde praskají pod jeho okovanými botami žulové a čedičové úlomky skal okolo ledově chladných fjordů nebo na kterém horolezeckém cvičném terénu. Island byl teprve nedávno horolezci objeven jako pravý poklad dosud nezlezených stěn, komínů a skal, popouští lano, zajišťující bezpečnost zámožného cizince. Když si představím dnešní a ostatně i zítřejší Island, malou republiku na malém ostrově, vybaví se mi vždycky právě on. Asi proto, že jsem ho z vyprávění účastníků výpravy tak dobře poznal. Poznámka redakce.